Ona mówi, że gdy złoszczę się, to zamieniam się w wielki nadymany balon. Niewielkie piękne oczy nie mogą kłamać. Poglądam w lustro, jakby nie było. Na szyi wielki czerwony balon, balon ogromny. Wcale nie sympatyczny, a rozmiar wcale nieskromny. Nadyma się, nadyma i straszy. Gdy wyszedłem na ulicę z tym balonem na karku, nie wyróżniałem się wcale, bo wszyscy mają swoje balony, w które wpompowują swój gniew i żale. Miałem kolegę kiedyś, który przed wyjściem na ulicę ćwiczył przez lustrem groźne miny. Bo chciałby bały się go dzieci, mamusie, starsze panie i dziewczyny. Widziałem go już z daleka, bo na swym karku nosił olbrzymią napuchniętą panię. Lecz dumny był z siebie, gdy widział strach i przerażenie w oczach napotkanych ludzi. Ja mówię do niego, ty mnie nie przestraszysz, bo to tylko moją litość budzi. A on ćwiczył dalej swój twardzielski chód i nadymał się i puszył jak najbardziej mógł. Bo chciał zasunąć z tego, że ma serce zimne jak lód. Ja mówię, nie wtrącaj się, nie wtrącaj do moich nóg. Ja jak najszybciej z mojego balonika chcę wypuścić powietrza. Więc po co mi ta sroga mina? Wiem, że są takie dni, że coś we mnie się gotuje, by później gwizdzeć zupełnie jak czajnik. Ja pytam dlaczego i po co? Po co mi ta wredna gęba i ta sroga mina? Twarz raz blada, raz zupełnie sina. Czerwona nadęta, taki balon przypomina. To niczym efekty specjalne wyniesione prosto z kina. Już bardziej życzliwa jest ta gęba manekina. Po co mi ta sroga mina? A patrzę się w lustro, moja twarz wielki nadymany balon przypomina. Po co mi ta sroga mina? Patrzę się w lustro, moja twarz wielki nadymany balon przypomina. Janka bi mane yo mi yangi mun di mare di ma hol mane gone gile drogol fi e buli di dem bako de fe di na nyaw xam nga ne ya ko dige ba ya ko dige won e gone gile togol suma wet manila ahay e gone e janka o jegel e gone gile mane o togol fi le bul dem e bul dem fe di ma bako de fe di na nyaw e mane togol fi e gone e gone e janka fi le togol o togol o togol e ya ko dige won e gane nyebel nyebel e mane togol e gone togol o nyege o nyege mami. Z mojego domu wyniosłem tyle miłości i ciepła, a więc sroga mina tutaj jest zbędna, nie pasuje wcale, a więc wcale. Wypiszę swoje linijki, nie ma w nich złości nawet między wierszami. Lecz tak wielu kopie nawet leżącego swoimi ciężkimi butami. Coraz łatwiej dostać w czerep, chodząc nocami między nieznanymi osiedlami. O tak zupełnie za nic, już się nie zna granic. Więc dla ludzi poopychanych w blokach z betonowych płyt. Ja też tam byłem, z rodziną klepałem biedę. Lecz nigdy nie było we mnie zawiści dla tych, którym wiodło się lepiej. Więc dla ludzi w betonowych płytach głowa do góry. Więcej miłości, a wtedy cuda spadają z nieba jak też z mury. Ja w to wierzę i zawsze wierzyłem, więc nie będę tylko prochem i pyłem i chwastem, co przeszkadza innym zrastać. Ja nie jestem z tych, lecz słyszę na roku jakiś hałas i zgrzyt. Lecą butelki, jakiś brzdęki, gwizd, złamane żebra. Ja to widziałem, bo właśnie wtedy na przystanku po drugiej stronie stałem. I tak sobie myślałem, po co i dlaczego FIZ jak długo żyje, nie rozumiem tego. Ja jestem pełen miłości jak rasta. Zamiast pięści używam mikrofonu czy flamastra. Nie chcę za nim w świecie odkrywać roli chwasta. Srogi miną mówię, więc stop i basta. Nie mam jednak chęci oczyszczać z brudów jak do zębów pasta. Niech robi to deszcz, co oczyści ulicę mego miasta. Nie używam pięści, kijów, noży, nawet do pałka ciasta. Srogi miną mówię stop i basta. Srogi miną mówię stop i basta. Po co mi ta sroga mina? A patrzę się w lustro, moja twarz wielki nadymany balon przypomina. Po co mi ta sroga mina? Patrzę się w lustro, moja twarz wielki nadymany balon przypomina. Sopanale mane yomi, ba yomi bagungama. Sopanale yomi mane, ba yomi bagungama. Sopanale mane yomi, ba yomi bagungama. Sopanale yomi.